からすぐに発火。 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. مخي الله پاک دا بیان کا إني جاعل في الأرض خليفة اور یقین حکمت ہم تاستا معلوم ہو کہ اللہ ذات انتہائی بالا تر دا دی دینا چاگا چانا تپوس کئی چا سرا مشوری کئی بیا اللہ ملیک سرا دا تا تکلم او خبر اوکی چا انی جا جنس الارض خریفا اگر کے ترغیب دا اللہ خپل مخلوق تا ترغیب کئی چا تاسو چکار کوئی فمشوری سرا کوئی سوچ سمجھ سرا کوئی دا سنا کدے آئندہ تاسو پاغی کے پشیمان ہوئی عزت دل مکہ ہوئی دینا عزت نتیجہ آغا خراب روزی قلات اللہ پاک دا ویلو انی جاعل فی الارض خلیفہ دلتا دا مقدر و سرولگوا فجعلا فی الارض خلیفتا وسماہ آدما حوالی دا خبر ملائکو سر وکر کہ دا خلیفہ آغاز مکی کی گرد انکیم فجعلا فی الارض خلیفتا وسماہ آدما اللہ از مکی کی خلیفہ جوڑ کو وغائب سما کو پخالی آدم سر دا مقدر کم جملہ دا تخواد کلام کی چکم شای آراسی مکی چه دایولو چه اینی جایل فی الارض خلیفہ نو تعلیم خو پس وجود داری معدوم تا خو تعلیم نکیدی چه شای سر وجود نداری تولو فضائلو دی پرا اوصافو دی پرا وجود اصل دا بلکه وجود دا یای چه تولو نا اولی نعمت دا وجود دا لکا چه لوی نعمت دا اللہ معرفت کر والا معرفت کو اللہ پتہ لگی جسائے وجود طرح شی موجود شی لفجالا فی الارض خلیفتا وسماہ آدما دا کم شائے چی فخفاد کلام نا معلوم دو مقدر آگے پدی مقام کی ابراز راولو اظہار راولو چی آغا آدم دلتا ذکر شو چو وعلم آدم معلوم شکن چاگا خلیفہ اللہ مستمکر دا پا آدم سر آگا خلیفہ اللہ مستمکر دا پا آدم سر دکر وجود چو وعلم آدم تعلیم کو اللہ پاک آدم دا اللہ فعل بنی تعلیم اطلاق دیشی و اللہ تا معلم نشیئے تعلیم اطلاق دی اللہ پا افعالو کی صفات و فعلیو کی تعلیم دی اللہ فعل دا و اللہ تا معلم نشیئے ویلے وجہ دادا چا اصل کی اللہ پاک اسمات تا وقتی موقوف تی پا سمع بنی پا سمع ویخو اغینام اطلاق پا اللہ قوائشی او قسم عنوی لو اطلاق نشه کرد دائما خبر دا هم دا که مالک معلم اطلاق پا اغا کیجی که اغا اغشای سنعت و پیشه جوش لکا درزی درز توب که ادای و پیشه یو سنعت تا دست هر یو عمل دنیا کی چه مخلوق خدا کی اغو یو قسم جوشی و پیشه جوشی نو اللہ پاکو علیاذ باللہ پیشے والا ندا جاگا یو قصب جور کی اگا معمول جو کی اگا کار دیا دیا کری نو اصل کے اللہ پاک دیتا آدم حسان تعلیم ہے کن قیفیت تعلیم سنگے ہو آدم تا اللہ پاک تعلیم سرنگے ہو گروہ علم اول غر تقسیم دادا فعلم دعاء قسم ده يقع علم ذات علم قسم ده بل أغى ذات علم وهب ده موهبية علم كذبتا علم استدلالي هم يشي علم استدلالي تغاب الدلائل السراء فنظر سراء تكم ده ترتيب دي أمور معلومات سراء إبا نتيجة حاصلة لا قسمي ده قسم أغاب بانداكي بیا قسم دے بعد جو کم علم پیدا کی خلق دا بے اللہ کی واللہ خلقکم وما تعملون اللہ تاسم پیدا کری او تاسم جو کم عامال دی او طول اللہ پیدا کر خالق یو اللہ دا بی تخو متظرہ مذہبتا جو خالق دے افعال اختیار ہے خود عباد دی لنا طول افعال دا مخلوق دی اللہ دی انسان تا چا سزا و اجر جواب ملنیگی اگا پا قسم سرم قیفیت تعلیم دادا کہ اللہ پاک اگا علم پیدا کی کلا بلا وسائل بخلق ضروری یو خلق تقبل کل بستا بد ہی جب پیدا ہی کی یک دم اگا پوش بلا وسائل ولی اللہ پاک وسائل محتاج نہ دکن لکہ مصطلبات اسباب سر پیدا کری لہا اسبابی چا سر پیدا کری اس کا تیرے چا اسبابی پیدا کری بل سبب ہو لکھو تسلسل نو اللہ پاک اگا پدے بنے قادر در چا خلق ضروری اللہ پاک جازن سفزر کے دا ہو او یاد آمنا چا اصل کے اللہ پاک چا علم چاہتا ورکی فا الہام سر اور یا خوب کی یا ملک واسطی ملائکی واسطی اگا ملائکی دے اگا پذر کی لکا نبی سمجھ کہ نفسا روح القدس فی روحی اگا روح القدس چگا جبیا اگا ما پذر کی دا خبر واسطی اللہ تو اللہ پاک ہم اگا پذر کدر دا چا بلا وسیعتی یا پو وسیعتی دے ملک سرا اگا علوم اللہ پاک پیدا کری مولا خوش کہو دا تجرباوی اگا تجربے سر شاید کو نمعلوم کو حد سر معلوم کو بارا کیا ساتھ پاکی کہو لو قیفیت علم لاؤ تبی خلق ضروری اللہ پاک آدم سب پیدا کی یا ملکا اصولیا اگا علوم شور پیدا کی ورطا ساتا آدم ایسا دازرا کی ورطا واسی علوم تو اللہ پاک اوز دا سوال قول خیال کوئی یو علم چاہتا سلی گی اخو مخ کی تعبیرات غواری چا اغی تعبیرات بنی اغا پوئی مثلا دا بیان چا زکان تاستا دا عربی مزمین تاستا دا بینان یا نور اساتا دا تاستا بیان کئی لو پا اغی زبان کے چکم اتاسو مادری زبان دا افغانی زبان دا پشتو زبا دا دے پشتو زبی سر گران گران الفاظ اغوی اتاسو پوش مثلا یہ سید اغا انگزی کی تقریر کئی دے اغا انگزی با اتاسو نپے گئی دے ترجمان اسرائیلانی آیت اتاسو پوردو کی او یا پشتو کی بھائی یا تبلیگین کی تبلیگین گونگیان با غلی مونگیان تکلیف ہو یا جب تکلیف کرام الکاتبین پہ پئی گی او دے اسرافل کرام الکاتبین اگر چولو اشارو بنی پئی گی لکھو یہ علم نکن مجھے تا تجربہ کری را اگر ترجمانی چھے گولا زدہ تیان چھے پلنکا سکر والے کا لے اشاری وکی مغا اشارو سید مغا اشاری اگر وزا گا تکر والے غرض اللہ کہ دینا خدا معلومی کی کہ آدم علیہ السلام تا کہ اللہ تعلیم کرو لکمی کمی بدیر کرو دینا خدا مکی یو بل اصلاح پا کار دا کرو حقیق جواب دارا چھتا خودی بداحت نا خلاف تا جواب تا ضرورت نشتا مرتا نا تپوس کو چور کہی تو پہلے سی نا مور پلازا با پسنے دکوی نا پسنے نا مکی دا مکی کم اصلاح ہو خیال بچائے تو پیدا سی هغه د مور ژبه پلار ژبه زده کوي دې ژبې نه مخکې کوم اصطلاح و چې د بچی زده کړي یو اصطلاح نه د دغې په داس نه خلاف ده چې دا تعلیم په دې طریقې سره ممکن ده چې راست سابقیت اصطلاح صحیح که نه نو الله پاک تعلیم ورکو چا ته آدم ته آدم دا اسم آدمی ده غیر منصرف اگر چې دلته مفولونه کېده خدا غیر منصرف اوس چې آدمی لفظ شو دې کې دا تکرف کول لکه تاسو مخکې وه توجیه ذکر وه چې دا ماخوذه من عدیم الارض ټولې ځمکې نه خاوره یا دا ماخوذه د ادمتون ادمتون یعنې گندمګونۍ ده گندمګون اوس کسانه ته ورته به ویل چې گندمګونۍ څه معنی ده گندمګونۍ مو یې چې خوارن وکړه که مشاهده ده و یا دا معنی چې الحمرة التي خالته السواد هغه خمرت چې هغه سره تروالی راولي ګډ کړه بس د دې نه گندمګون ښه پوه شو د دې نه آدم جوړول د عظمتون نه جوړول یا د عظیم نه دا تکلف ده لکه څرنګې تاسو ادریس دا یو عجمي لفظ ده تا تاسو د درس نه جوړوئ چې دا ډېر زیات درس یا تاسو کې اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام هغه د عقب نه ماخوذ ده ولې ځکه چې دا یعقوب د اسحاق څخه نه ورستو عقب کې ابلیس د ابلاس نه ماخوذ ده ابلاس منه یأس نا امیدی دان دی علی رحمتنا نا امیده ده لیکن علی رحمتنا نا امیده شو دا اطول تکلفات ولی وجه دا داشت اسم عجمی دی عربی الفاظ اشتکل شو دا خو عجمی نفر آدم لیکن اغلق وقتر عربی واهم عربی گتا سمانه چه اسمائی سن لیکن هم قبلی زده کړي مقصود دا ده چې آدم عجمی لفظ ده دا واقعات بینول شاید چې بعض د دې لپاره دا خیال کوي موږ ورته یو قید ولګو چې که عربي واخلې نه قید ولګو که عربي واخلې نو بیا دا دې دونه ماخوذ ده نو خو دا ثبت ده تلا تدبير قوله عجبية جاء تعصف وتكلف ويجاءت نع قداع عربي وأخرج لفظ نبعا غير فرا ما خزد جريد جاء تكلفنا دا وزير لو علم آدم الأسماء تعليم القوى الله فاق آدم السنسى الأسماء على أسماء المسميات اسماء مسمیات کلها طول اسماء باقی اسم کی تفصیل ناتا سا بار بار ذکر دا اور ہمیں بیان کا حجت نفس کا طول مسمیات ایو توخی اوزا اسماء دے سلام و فسر رحمت اللہ علیہ دا بیان کا چه اسماء مسمیات اس طرح دیتے ہو کر چه آل اسلام پا اسماء کی دائر الزی دی مضافن علینا مرادا سو چه اغا مسمیات خضر سو اغوی پا عوض کی آل اسلام علی سو نو آل اسلام چه عوض سو مضافن علی مخضر سو وی سلو چه اغا مسمیات او جا اسماء دی مسمیاتو تاکو کول مسمیاتی او هر پر نما کې دا ده چا عبدالله چا عبدالرحمن مختلف علمي اسماء دا اسماء د مسمیاتو نه مراد مدلولات اسماء اسم په خپل مدلول باندې تعال ده اوس عبدالله نما ده نو عبدالله چې کوم اسم شو دا هغه اول وضع لغوي نه ده مراد چې بنده د خدای بلکہ علم کے جو کم اغا منقول شی ذہن مانے تھا کہ حیوان نات ایک ماہا هر یو نام اسم د هغې معنا څه ده حیوان ناطق نه تاسو بنېدلو کې حیوان ناطق ما هذا التشخص حیوان ناطق هغه عام ده ورته ما هذا التشخص فصل هر انسان کې د الله تعالی سره په کمال قدرت باندې اختلاف تشخصات دا لوی برهان ده تاسو ګورئ په دې دنیا کې څومره مخلوقات د بني ادم افراد هر انسان رنگ د بل نه جدا ده گفتار د بل نه جدا ده کردار د بل نه جدا ده رفتار د بل نه جدا ده کدنے کی احتراز تو جدا جدا باہر رنگی کے خواہی جا بھائی پور منندا رے قدت رے سناتم کما جماعت غن نے کپڑ نے ایتا اندازے کتما کا معلوم دے کہ چولے کے روانے فرنکے آغازہ فرنکے جائے نہ پوئے خلق تکی کنے نہ پی قدم نہ معلوم قدمے کی فرنکی بھائی کپڑ بہرحال اللہ پڑھے مقصود ادا کے اصل کے اسماء نہ مراد آغا کے مدلولات اسماء اس مدلولات اسماء آغا مسمیات مدلولات آغا کا عرض بھی کغا جوہری کغا سوری کغا معنوی کم سی سرعی مدلول بدمغات وہ تاثر جو کم دا یا اسماء مدلول دستوری مختلف لغات اللہ آدم کا تعلیم وعلم آدم الاسماء كلها اور دا لغات دی آدم اسم پاولاد کی جدا سری ہوئی وہ ادا منا کہ افغانی ہندی رومی وغیرہ وغیرہ تو دارے اور قابلی سر تلے دارے اور قابلی سر تلے بلکہ سر کے قابلیت دادے ہو میرے خدا سدا سے یہی کہنا کہ نقصان سے قابل است وگرنا حالت دوام فیضے سعادت ہما کسرا برابر ہمیں مثر دل ساس دل تناس کی اور ساس اٹھول یوخ اسے اخلص نقصان سے قابل است وگرنا حالت دوام ہرشا قابلت جدا جدا جدا فیضے سعادت ہما کسرا برابر بران کے در لطافت تبر خلاف نے دربا غلال رو یا زدر شور ابو مفتمان اسمان کے بران ولی کی تو نفق وی برابر ولی کی لیکن دل از لوگی کے گلال پیدا کی دل از کی فی پیدا کی خس و خساب پیدا کی ولی قابلیت کی فرق اب از لوگی کی قابلیت کی گلال و نفس ہے چاہا گلال پیدا کی پیدا کی فی پیدا کی اور جو کم ایزو کی قابلیت مگر سکتا ہے یہ کرام نہیں چنا دا دے اورا قابلی ایسا خدا ابن خوب بلا تر سرس لکن حقی ویر کے جبرا قابلیت نفس کر بغیر قابلیت نہ ویر کے جیسا بلکہ سر کے قابلیت دا دا قابلیت تو کی کہ خدا علا ویر کے جیسا کپر بہرحال دا اسماء طول تسلم رضی اللہ آدم ہے تیر کو اللہ پاک فیض ہو اللہ پاک چکم جا اغیبنی در سائے تو نافذ کو واسرے کو وعلم آدم الاسماء کلها حتی القسعت والقسعت لکسترا تیلا او وڑا تیلا چاہتا وڑا تیلا یکی چاہتا سترا یکی اوڑی تیلی وڑا بیا خفا یکی دیکھ ہو چاہی نہیں ابلتا جس طرح سے ایک امہ تلی وڑا رہا نو تصغیر وڑا کیا رہا درنگی ورپسی لا تکای درہ وڑا رہا حجیب آگوانی ورپس رہا تی ورپسی تی دائی نا کھر تو والفصلتے غٹا پسکا والفصلتے بڑا پسکا تصویت پسکو کی ویلویلا دسنی ویلویلا چا اریح الخال کے منت در سواء انکانت سوت او بلا سوت انکار مہا سوت فہو ذرات و انکانت بلا سوت فہو فسید دار بیت تعبیر کپور خبر کرا کہ مقام تعلیم کے وہ تصریح کرے ذرا سب یہ کہ پاگل نہیں تو تعلیم اور حال میں دوبارہ کہو تو بھی نہ پے ما پوی کرو بیٹا نماز تو کہتا تھا تو پاسو زلی کے صفا خبر کا پر مقام تعلیم کے شرم نہ بولا تو پیسے نکل گئے کہ مقام تعلیم کے دس الفاظ یہی کہ ٹول پوئی او کہ ٹول نہ پی گی یہ خدا کے پرسوں کے سر کیا گیا بلا خبر ہے لغا سے دے دکا کے پرسوں کے خو اس کے روا خدا کا خلا یہی وہ تو ہے کہ خلا ہے کسی آئیو میں ہمارے سے رات اللہ رو دیتے کہا جانا ہوتی ہے کہ تری تے گا آگا پر تری میں پوئی دونا کہ تری تے گا اگر ایسا کتی آلی تا کتا مدد تا مانا سری تے اگر تا ماتا کتا خدا سے پکی واچا ہوا کانا یو کاری یو فیل نبی حسن تا مجھا پا تعلیم کی علا سری تعلیم یو کرا جب یہ ترسا چلا فتا ہوا سر عملی تا ہوا تا بیان کرا دا سے ہوتا منزو نو کتا یو آگے دی تو یو آگے بایی پا بلا یو خدا آنچا پستو کے سر کی آدھے رکھا آسے کے تصریف کار دار والفسکت والفسیت والمغرفت اور بل کشکا تنساو تیکن گولا تول ایجاد دی علا دا نا لاستا کنا خیال کوئی تن بی اغرفات نا لاستا دا اس کا دا لاستا صفا سترائی ترکی گرم نہیں لاستا بیو کو پلایا ہم نے سمجھا جو رکھ تو ان ایجاد اللہ پاک ایجاد جگہ سے جو رکھ رہے نمبر ہنا جو رکھ نمبر ہنا جو رکھ اگو تر تر آئے واللہ و خلق کم اما انسان تعالی رہے لو یا کم رہے حیران اللہ قدرت تر نو اتول نمی دے پر اللہ نے متحلو دے ان دے اکیشت دے ان بأن ألقى في قلبه علمها خلق تروي بأن ألقى العمر تيشي بأن ألقى في قلبه علمها فدي شانسر سلا يركاوك فضد أدم كي علمها علم دي دغي أسمعه لما سمياتك تولى الفريق أدم وليد من يكون وليد وأسمع آگے سرا آدم خاص آسما آدم حسن تمہاری شو سرا آسمانا گورا دریافت کرتے ہیں بلکہ آگے اشیاؤ مسمیاتو جو کم اوصاف تھی کم دے آگے مفسد تھی کم دے آگے مسالیم تھی جا تول آدم حسن پاکے میں نے پوش ہو میں نے کی کنو دے تاس وہ ضرور دس پالو کری او کا کوئی نہ فزر کے وراشی تو میں دیکھے آدم سفر دے لکھ قد اخدائے الکا ملائکو زنے کے کول ہے او غمان پوشی ہے تو ہی کہا تاکھو دے آنا الکا اگا الکانو کا دے چاہ دے اسماو دے آدم پر زمان دے تو دے کدا فائدہ دا دے کدا فائدہ دا دے ملک دا مستتا دے کدا فتحات اس گو رہے خلیفہ کار سوی اصلاح عالم مظلوم تا بدلا خسل انتقام دے ظالم دا طول خبر دا غواری جتا پدے پوشے کہ دیکھے فساد دا نقصان دا لیکے صلاح دا نظام عالم علاقہ ان کی لیے کہ پدے اول علم روش یعنی سیاست منا تدبیر دا اسے سائم مدبر لگی سیاستدان نبی و مفاسد و مسالح نپئی گی اب خلافت چلے گی کہتے ہیں کہ ملائکو تے ملائکو کی دا استعداد نہ ہو ٹول ارے لگاؤ سدا دیوال تا دا دیوال پی اور حیوانات کی غیر نہ لگاؤ سدا بھی میرے کو اور کیا ایسے پی اخوت کا ہے لگاؤ سدا تو کم کر دے کوئی ایک خالص غوت کا ہے دے رہے پی استعداد نہ ہو اس استعداد فالی کرے جو قوت غزبری ہوئی قوت شہوری ہوئی قوت غضب سے قہر رسی اگر کی بے انسان میں ظلم کی دی اور قوت عقلی اور کی چکمی اگر کو صرف ملائکو کے اگو کہیں کہ نہ سو لیکن قوت غزبری ہے اور شہوری ہے اگو کہ نہ ہو اگو کو چدائی کہ عزیل لفیہ من یفسد فیہ ویسل کت دماغ قطع سیاسی اگر صرف پدے نظر ہو کہ دیکھیں قوت شہوری ہے قوت غزبری ہے اگر چول سر کو مفسد لیکن دی میں نہ پڑے دی کہ غزبانی ہے سوئے سے کہ قوت یا خلق تھی لکم سے اچھلی لکم آتا سوئلو تکلا شجاعت یا صفت تا عفت یا صفت تا دا شجاعت کو علو رتی کہ پو مبین جی درندگئی کے اور پو مبین جی بزدلائی کے جو کیسی ہے کہ معتدرہ بنا خوبوئی سی تا دا درندگی دا او دا بزدلی بزدلی بنا کئے جہاز بنا کئے کافر اسے بنا کئے درندہ بنا جائے دے سال کا سکت بنے حملہ کرے جنا شجاعت عفت مثلا تاکہ مونہ کہ جانا زناور جو کہ حاجہ شاوتانی جو تاکہ مونہ کہ تقبل بی بی حقا ناسمی خیال کو عفت دامنا قبل محل کے استعمال غیر محل نہ کفے نفر لاکھو علی کی جو کوت ہوئی کر لکہ اسے نمر دا اول جزا زنا نہ کو تب جی زنا کو تسرہ کوئی نہیں ملائکو کہ خدا قوت تا نہ کر رضا سے بات منی پویدل دا ازداد غوری حضر آلا پتہ لگی سی ظلم منی ہو پوئی کی کر کبوش بہرحال ملائکو کہ قطع چغلوب دا استعداد پیدا کر رہے جا نوع دے ملک نہ پتہ کرے جا نوع دے ملک نہ پتہ دا خبا نوع دے انسان جو ہوگا حالا تراخو اللہ نظام عالم مختلف و انواع سر پیم کرے گا دا انواع کی اشناس مصطفی یہ سنف دا خدا بل سنف دا اگونا کم اغرار را سنے گی مقصود دا کہ ملائکو کہ اللہ پاک اولن کی انی اعلم ما لا تعلم خلافت تاسو کلا کوش تاسو پا دیما خبرو پہی گئی تاسو کے پویا نفس ہے استعداد نفس ہے نزکہ دے مقام نا ہم دا معلوم اس کا کہ ملائک پوشو تو کی خبر دا دا تپوس کی جو امتحان دا دا امتحان کی مولا ناکامی ہو لے مولتا علم نفس دا اوز آدم بدا سای دے رہے ہیں اجمالی تو فریقہ لو علم آدم الاسماء حل چو آدم الاسماء اسماء لگا تولو و ملائکو من تعلیم ایکو سم عرض ہم دے حل کو ایل مسمیات دا مسمیات وفیه تغلیب العقلائی اور پہلے کہ تغلیب دے اور قلع ہو جائے خود گورے ہر جکو دا مستمیات لو مستمیات کو آغا دی چاہا زیلو کول دی غیر زیلو کول دی لکھا چمولا ہوئی کہ سمجلات اسمو سمجلات اسمو کو مذکوروں پہ کرالو اناسوں پہ کرالو خبش آغا سنے چاہا دی انسان نوی نخری دی آن پہ کرالو حیواناتوں پہ کرالو احجار الجار وغیرہ ارث پکے لیکن تو حین خلق لکم ما دا تمرا مستمیاتی انسان علوا دا انسان دے پر اصل مطبوع اصل سید کم اللہ پاک اغاب ہے جو کرے گا دی بندگی دی پر کنت خنزن مقیل فاردتو ان اعرف ریوا پتہ خزنہوں ما دا ارادہ ہے کہ جو اپنے سے جائے تلا خلق پیدا کو اللہ خلق اپنے تو معبود دا ذات تا ملا اطولا غیلی پر بندگان نزکات دا زیلو کل را غلوہ قوم زمیر کے سمع ویلی دا اطول بخلوقات و مسلمیات کی پر وهم غسر زیلو کل پر سمع عرضهم علم السمعیات تغا مسلمیات کی دا مسلمیات اسماع اگر میں نے عرض نہ کو لکا کہ اسماء کو امتحان ہے خصوصا که دیگه الفاظی اگه چه از بای اسما و بیتر تلفز بکنید تقوی امتیار نشو کنید داخل اتنیده مثلا خدوه لحیمار داخل انسان که تو من الفاظ که انسان، حمار، ایبیل، فرز و غیره خدا الفاظ بایده تقوی امتیار نبودید مستمعاتی کو عرض کنید وفيه تغليب الوقت على الملائكة وملائكة مني فقال لهم تبكيتا ويلو أن لا فاق ملائكة لك عزوي خامس قول لا جواب قول توبيخا وإسقاطا توبيخ تمنع تشاتا سجريك تشاتا دماغ وكرم سبريكي قراری که نا خاموش که نا دیر صلات مکر و بل اشکاتا چلا جواب در که دیده پر ویغلو چل کونی انبئونی بی اسمائی هاولائی ما دا قبر لکنی با اسمائو دی دقو سرب ان کنتم صادقین قچر ویتا سو رشتنی قچر ویتا سو رشتنی ما دا انبئونی خبر لکنی ما دا خودو سرم خود گوری دلتا که داول گولو مفصل رحمتنی چه سب کی تن غرز اینا دفع دین سوال دن اصوال دادن چه اللہ پاک چه دویایی چه ام بی اونی دخو تکلیف دی مالا یتاق دن چه دو که استعداد نفت اگر فیدو مسالحو پو مفصلو پویگی نه قابلت کا کہنا تھا دا خدا سے مثال دل کا دیوان تو ہے کہ خبر رہا تھا اگر بڑی کی کل پئی جو ہوتا تھا نہ سکتے استعداد نہیں سکتے اور تقلید مالا ہے تا اگر تیرے کے کلام جیسا شعر غالبا مقدمہ ہو جائے کہ کرو تو تقلید مالا ہے تا دا حقیقت کی ممتنے کا تراجے کی کہ ممتنعات سے خدا سے ممتنے لے و یو ممتنین ذاتی ده یو ممتنین گئی ده ممتنین ذاتی شرا تبلیم منده ممتنین گئی شرا تبلیم رواده و غالباً آغاز ایکم از القیه و تاسب که اول سر کنو که این الذین کفرو سواون اغی دایتی مویده باید قیه اون دا گوره اللہ تلا ابو جال مکرم قیه لکنا پا ایمان سرس ایمان رب ایمان گرده ابو لحب مکرم تا پا ایمان سرس ایمان گرده و علم دی علی سلام و طریقه دی پا عدم ایمان پوری که دی پا ایمان نردی پا کفر و مری جهنم تو مسید وارد اوز کم شاید که علم دی علی سلام قسم و طریقی اقی اختلاف دا ممتنه دا خب ممتنه دا غیری دا ذات پا ریاس ها شگوری دا سای اکیل دا او شار دا پوی دا سرگی تک دی کوئی گنه تک دی قوت اکیل تک دا تو اسباب دی تکلیف ابر ابر دی ظاہر پلے آسرا دا ممکن دا جتا دا کارو ہاں غیر دے وجہ رہوڑے رہ خبری پسانوں کی اقل تعصب لگا دا تعصب تکنو پر دے لیکن تعصب لگنا قومی تعصب پر حبا و اجاز اتباع و پر لو اصل خبر دارا کہ تبتیت القید ملے ولو چلا جواب سی دا مسئلہ نو چما تا خبر رکوائے ہم سی دی مکلفوں پر دے سی چما دا خبر نا مکلف ندی این باس را مکلف ندی دامنه سر دیده برا چلا جواب ام بی اونی بی اسمای هاو این کنتم صادقین قطع سرستنی وی فدی خبری که انی لا اخلقو آلم اینکم شزر تاسونا بلا علیم نفید کن یا انکم حقو بی خلافتی یا تاسو دیده لیکی پا خلافت سر و جواب دی سر کر دل علی ما قبله دیده لکی ما قبل دیده تو کنگا چه ام بی اونی این کنتو صادقون ام بی اونی لیتا دال پر جوابی کی اگر چه باز اینو خط دمو قدم تا پخلا جزا و جواب یای لیکن عام دارا چه دال پر جواب دار سمنا این کنتو صادقین ام بی اونی خبر راکیم تیما پراسو قرآن متصر خبر واری اصل که دا مانا چه دا مقی چه کمیون چه ایخلا اتجلو سیها نخو استفام دار استفان کو انسائی انسائی کسی لیکی لو کردی خدای چې اتجل فيها ما يصير فيها ما يصير لان كنت صادقين تمام قبول هجه دا ما دا چې دې سره یو خبر لازم ده هغه دا چې ان حق بالخلافه وان من كان فيه هذه المفاسد لا يليق من شارع الحكيم قل فائده روز تبير ما اتى فلدانه تبرم کیا کتاب مفاسد دی کہ جس سے کوئی دماغ وغیرہ دی اگر جی حکیم سانس کر لے گئے جگہ خانے پر دی اگر خبر متزمن پر لے آترا ان کو انتو مصادی دی وائی خواہ پر علیش